Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve 12. Radyo Şenliği devam ediyor olanca hızıyla. Ve bu bize önemli de bir fırsat veriyor. Uzun süredir görüşemediğimiz dostlarla, destekçilerle ve sevdiğimiz insanlarla, sanatçılarla senede bir de olsa buluşma imkanı veriyor. Şimdi de Hakan Breskal'a ve Eylül Biçer'le beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, sağ ol. Geçen sene de bu vakitler gene evet. Buluşmuştuk. Hala dolanıyor Station ID olarak söylediklerin. Çok güzel. Burada sizi ağırlamaktan da mutluyuz. İsveç'te devam mı? İsveç'te devam. Yarı zamanlı buradayım, yarı zamanlı oradayım. Problem çıktıkça geliyoruz buraya. Problem de eksik olmuyor tabii. Çözmek üzere değil evet, mi? Çözmek. Abi biraz pozitif olmak lazım. Yani. Evet evet, biraz kesinlikle. Pozitif. Zaten burada geçmiyor da... yoksa bu hayat geçmiyor yani. Temel sorun zaten hiç bitmeyen demokrasi sorunu var. Tabii tabii. Yani, tabii. Memlekette de dünyada da. Alışacağız de... yapacak bir şey yok yani, buna uyum sağlayacağız. Böyle elimizden geleni yapacağız. Ne bileyim, albüm salim çıkaracağız. Siz radyosa çalışacaksınız. Evet aynen öyle. Başka bir şey yani yapacak bir şey yok. O yüzden de bu buluşmalar çok iyi oluyor. Yani bir gazeteci iki arkadaş arasında da şöyle bir şey hatırlıyorum. Yani çok tanınmış gazeteciler ve yazarlar arasında ya nedir bu, yapamıyoruz, çalışamıyoruz, ne yapacağız deyince aynı zamanda programcı olan arkadaşlarımızdan Murat Belge de şey demiş. Ne yapacağız demiş Hasan Cemal'e. Tabii ki yazmaya devam edeceğiz. Bizim de yaptığımız bu. Sen de müziğini evet. Yapmaya devam edeceksin. Biz ama de... sizin medya dünyasındakilerin işi çok daha zor ya. Bence. Bizim gene bir şeyimiz var. Yani kendimizi yarattığımız bir bağımsızlık alanı var da. Sizin işiniz hem şey yani ticari bir dünya içindesiniz. Hem de üzerinize bayağı büyük baskı var. Bilmiyorum. Biz ticari dünyanın biraz dışında olmanın işte sayenizde evet. Ve bu tip desteklerle özellikle dinleyici yani bizim giderlerimizin %50'nin üzerinde bir bölümü şimdi %55 falan tamamen bu dinleyici destekleriyle geliyor. Bu büyük bir bağımsızlık. Harika. Ve evet. Bunları konuşabilme, bu böyle tabii. Sohbetler yapabilme, bu tip müzikleri de çalabilme imkanı veriyor. O açıdan çok evet. Önemli yani. Büyük miktar sevgi var yani bunun arkasında. Hiç böyle, bu şekilde başka bir örneği var mı böyle bir radyonun? Türkiye'de gelin, zannetmiyorum. %55'inin. Evet evet, yok yani. Destek. Giderek de artıyor, bu 12. senedir destek evet. Kampanyasını yürütüyoruz işte ve giderek süper. Yükselen bir şekilde süper. Gidiyor. Çok mutluyuz yani, siz de o yüzden böyle bu katkının bir parçası olduğunuz için ayrıca da çok mutluyuz. Biz de geldik çok keyifli. Yeni ofisini zaten çok çok seviyoruz. Evet. Buraya gelmek çok burası iyi. Bahane bizim... oluyor buralara gelmeye. İyi. Mevki de iyi aslında. Güzel güzel. Tophane, onu da söyleyeyim tabii. Tophane tabii. Kendi kendimize konuşuyor olmayalım. Şimdi müzik çalmadan önce bir de şeyimizi, numaralarımızı, destek numarasını sadece söylerseniz. Tamam. O kağıdı olduğu gibi okuyayım mı? Ya da sadece numarayı söylemen okay, yeterli. 0212 343 4141'den Açık Radyo destek olabilirsiniz. Çok teşekkür. Hadi bekliyoruz desteklerinizi. Telefonu kestik hattı ki sizin müziğinize engel olmasın eyvallah, diye. Eyvallah. Ne dinleyeceğiz? İlk hani biz her şeye salalım mı? İlk olur. Klip çektiğimiz parça. Böyle şirin, böyle biraz Jamaican formlarında ama yasaklarla ilgili. Zeki Alas'ı Metin Akpınar'la büyüdük biz, yasaklar falan zamanlar. Evet. Onların geri gelme zamanı geldi bence. Pozitivizme devam. Böyle kakarık kirip parça. Dinliyoruz. Giriyorum ben. Hazır mısın? Tamam. Thank you. her şeyimiz sakıncalı bizim. Yedim, içtim, bedenim, dilim, duygularıma yetim. Kayıt dışı sevgimiz bizim, sevgim gizli, sevişim var, en potansiyel suçluyum ben. Biz her şey yasak. Her yaptığım hainlik ait olacak, bir yer bulsam kıvrılıp bulmak istemez miyim? Hayalimiz hapislik bizim, suçlu över, suça teşvik eden, azılı direnenleriz biz. Göze batan mecbun biriyim, biz yaparız, yasak olur, onlar yapınca kanunun bekçileri. Arsız, namussuz, bulsuzum, kaptırırım sevinci, onurum, fikrim, sermayem, acılarım. Her şeyim tehlikeli benim, türkülerim, kitaplarım, halaylarım, resimlerim, saç tıraşım. İstenmeyen nesiliz biz, sen kendine ben, herkese herkese küfür, kafa yorar, hak kararım. Sen de azim, direnç, feda bizde. Ant içerim, sana hiç benzemedim, benzemeyeceğim. Ant içerim, sana hiç benzemedim, benzemeyeceğim. Biz her şey yasak. Biz her şey yasak. Eylül. Bize sağlık, bravo, hakikaten sağ ol, harika. Sağ ol. Bize her şey yasak mıydı bu şarkının? Evet, bize her şey yasak. Evet, ama evet, gayet pozitif bir o Jamaika, Karayipler'den, o taraflardan gayet pozitif bir ruh hali, yükseltici bir şey de geliyor. Yeter, yani biz şiştik, devam ya edeceğiz. Şiştik diye. Ya. Hani şey, konu negatif konuşmaktan. Evet, evet. Başbakan, Cumhurbaşkanı her gün onu konuşmaktan. Sanki aramızda kötü bir arkadaş var, sürekli bize hani hayatımızın içini hüsetmiş bir insan gibi. Her söylediğini konuşmak bize göre değil ya. Biz kafamıza, keyfimize bakalım bence. Evet, biz yasaklara devam edelim rağmen yani yaptığımız işe devam edeceğiz öyle diyor. Şarkının sözleri de öyle. Evet, Hakan Breskala ve Eylül Biçer çalıp söylüyorlardı. Eylül, sen de orada, sana sen diyorum. yeni tanıştık ama sen de İsveç'te misin? Yok, ben burada İstanbul'dasın. Evet. Köprü, bağlantı vaziyeti. Evet, biz Eylül'le Almanya tanıştık. Almanya konserlerimle tanıştık. Hmm. Sonra buraya taşındı. O zamandan beri sürekli beraber çalıyoruz. Ha, yani aslında Almanya'daydın. Aslında bir sene oradaydım. Yani bir sene Berlin'de yaşadım. Hmm. Burada doğdum, büyüdüm İstanbul'da. Bir sene oradaydım. Bir Almancı ama durumu yok yani. Almancı durumu değil. Evet. Onda da bir sakınca olduğundan değil hiç şüphesiz de yani. Yok. Evet, peki böyle bir pozitif havayla devam edeceğiz. Ben senin demin dediğin şeye de çok tarafım yani, bu şeyin konuşulmasına, konuşulmamasına doğrusu. Bir kişiye takılıp işte evet, muhalefet yapacağız diye bu kişi Cumhurbaşkanı, Başbakan ya da kim olursa olsun bunlar öyle. Üzerinden siyaset falan yapılamaz. Yani esas öyle. İtibariyle ilkelerin yani demokrasi ve özgürlük diye bir laf tutturmuş ve gidiyoruz onu da tutturmaya devam edeceğiz. Ben öyle anlıyorum. Öyle yani. Yapacak bir şey yok. Sizin nasıl gidiyor? Ben size sorayım biraz ya. Madem Açık Radyo destek programına geldik, Açık Radyo konuşalım. Nasıl? Keyifle gidiyor mu? Yani şöyle, çünkü göz açıp kapayıncaya kadar 20 senenin geçmiş evet. olduğunu fark ettik. 1995'te başlamıştık yayına. Gerçi Kasım'da ama işte şimdi de 20. senenin içinde ilerliyoruz. Harika. Ve bu hakikaten hep söylediğimiz şöyle bir şey var işte. Bir çok karmaşık bir yapıyla oturtmaya daha ilk günden 100 küsur program. İçinde reggae'si de var, blues'u da var, Türk Hı-hı. halk müziği de var. Her türlü konunun da bulunduğu 100 küsur programla başladık. Şimdi öyle devam ediyor. Başta herkes tamam diyordu buna. Ya yani harika bir fikir. Dünyada da eşi yok. Menen diyor. 6 ay dayanır. Ne iyi olur. Hatta belki birileri de aramızda bir sene de olabilir ha filan diyordu. 20 seneyi gördük. Çok mutluyuz yani böyle. 20. yıl festivali yapın o zaman bari. Bir çeşit var öyle planlarımız belki. Gerçi çok çok yorucu oluyor ben size söyleyeyim de. Sonra radyo kapatmak zorunda kalmayın. Herkes. Yani bu senenin bu seneye kadar gelebilmesinin belki Hı-hı. de bir tek bir faktörü var aslında. Tümüyle mesela 1100 programcı gelmiş. Müzik Hı-hı. programcıları ve sözel. Hepsi gönüllü. Yani bir kuruş ücret almadan yapmış. Bu kolektif bir şey. Güzel. Başka türlü olamazdı Harika. Zaten. O yüzden de çok mutluyuz. Yani sizin de desteğinizi burada hem müzik hem zihni desteğinizi almaktan ne demek? Devam edelim. Şimdi ne dinleyelim? Şimdi albüme adını veren parça dinleyelim. Bu albüm yeni çıkıyor. Bu albüm yeni çıktı. Bugün yarın falan çıkacak hatta. Yani evet. Evet. Sadece dijital takılıyoruz bu defa. Fiziksel CD'nin ne kadar gerçekliği kaldı bilmiyorum artık. Evet. Gerçi siz radyocusunuz. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum da. Öyle galiba ama değil mi yani? Ya bir yandan da şey şimdi yani bastıracağız bir sürü. Dağıtım sorunları var böyle of yani. Bir dokun bir nahiş durumları. Sektörün hali. O yüzden hiç onlara bulaşmayıp sadece dijital. İnternet üzerinden. Evet iTunes, işte, Spotify, Aynen. Deezer, TTNet. Hmm. Of bir sürü marka söyledim şu anda. Tabii canım yani. O tarz bir dağıtım yapıp... Çok da fazla karıştırmadık işi. Yarın çıkıyor dediğim gibi. Zaten Perşembe günü de lansman konseri var. Bekleriz siz de. Bütün radyo çalışanlarınızı da dinleyenlerinizi İnşallah. De. İnşallah. Yani çok iyi oldu. Tam da albümün çıkışına denk geldi. Evet, böyle evet. bir... Evet. Yani birlikte simbiyoz gibi bir şey. Evet işte. Aynen de öyle. Evet. İşte 3 sene oldu ben de onu fark ettim. Araya bir sürü olay girmiş böyle. Yani son birkaç sene memleketin hali çok da öyle müzik yapılacak, albüm çıkarılacak bir durum yoktu falan. Veya en azından benim için. Ancak konsantre olup toparlayıp işte mixler, masterlar, klip falan filan derken şimdiye denk geldi işte. Yarın diyor bir günde şey var dediğim gibi lansman konseri Lansman konseri. Bizde, Nerede konser? Jolly Joker'de. Hmm. İşte onu o albüme adını veren parçayı çalalım. Böyle akustik çalmak daha güzel oldu aslında. Çünkü parçanın ruhu biraz daha öyle akustik bir ruhu var. Biraz naif bir parça. Parçanın adını tekrar söyler misiniz? Tabii, duyuyor musun? Albüm adını veren parça. 343-41-41'i arayın. Böyle parçaları duymaya devam etmenin evet. en sağlam yolu diye ben hemen destek güzel, talebinde güzel. De evet. bulunayım. Niye geldiğimizi unutmayalım. Hep eskisi gibi olsa çok şey istedim biliyorum istiyorum istiyorum geceleri gelmeli dostlarım kumdan kaleler dinlemeye dalgalar yıkmadan kalemizi kalemizi kalemizi bu öfken ya seni ya beni öldürecek yazık değil mi bize senle ben senle ben senle ben ben daha önce hiç ölmedim ölmek de istemiyorum kurşun sesinden ne dedin duymadım duyamadım bir şarkı söylediğimde her şey değilsin. İstiyorum sessiz kalanlar dinlesin kendini, kendini. Tüm sözleri iyice seçmeli, çok ağlayıp düşünmeli. Olmayacak biliyorum ama inadına, inadına. Duyuyor musun? Ses çok zayıf biliyorum. Duyuyor musun? Korkaksın alıngan. Duyuyor musun beni? Gel barışalım. Duyuyor musun? Duymazsan da boş ver. Duyuyor musun? Ses çok zayıf biliyorum. Duyuyor musun? Korkaksın alıngan. Duyuyor musun beni? Gel barışalım. Rutindir buralarda, buralarda, buralarda. Göreceğimiz günler bu değil. Bunlar olamaz, olmamalı. Kabus bu, kabus bu, kabus bu, kabus bu. Tanıdığım tüm iyi insanlar, ne zaman bu kadar kötü oldunuz? Kim girdi kafanıza, kanınıza, kanınıza? Duyuyor musun? Ses çok zayıf biliyorum. Duyuyor musun? Korkaksın alıngan. Duyuyor musun beni? Gel barışalım. Duyuyor musun? Duymazsan da boş ver. Duyuyor musun? Ses çok zayıf biliyorum. Duyuyor musun? Korkaksın alıngan. Duyuyor musun beni? Gel barışalım. Duyuyor musun? Duymazsan da boş ver. Harika. Hakikaten. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok tebrik ederim. Yani çok güzel. Hemen söyleyeyim, Hakan Breskala ve Eylül Biçer'le beraberliğimiz devam ediyor. Burada çalıp söylüyorlar ve yeni çıkacak olan bir albüm, bir Açık Radyo dinleyicileri için de bir akustik halini. Akustik hali ve çok ilk de albümden önce ilk evet. defa burada çalmak bizim dinleyicileri dinletmek de onurumuzdur. Çok teşekkür bizim ederiz. Çok keyifli bir şey oldu. Bir şeyi soracağım. Yani duyuyor musun? Albüme de adını veren şarkıydı. Hem biraz böyle sokak çocukluğu devam ediyor tabii. Az sözlerden çıkarabildiğim lirik sözlerden ve ses çok zayıf biliyorum. Ve tam da bir yakarış olarak da bitmiyor. Ya duymazsan da boş ver. Aynen. Bir isyan var. Yani ortada bir şey var. Kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. Ama yani daha yapacak başka bir şeyimiz yok. Yani aynen başka öyle. Bir şey yok. Yani ortadan netliği göremiyorsak yani hani vicdanına yönelmek, anlatmaya çalışmak, ifade etmek, başka da yapabilecek bir şey yok yani. Evet, aynen. Bunun ötesi başka birinin yani sınırlarının içine girmek. Bilmiyorum, o duyguyu vermek isterim ama bunu sormanız güzel oldu aslında. Çünkü o duyguyu vermişim gibi geliyor bana. Evet, hissettim yani, onun için söyledim yani. Evet. Yani bazen de yapacak bir şey yok yani. Yapacak hani bir şey de yok. Bu, ve sonuna kadar da devam etmek. E tabii canım. Başka da bir yol yok diye anlıyorum ben böyle. Evet, evet. Peki bir tane daha dinleyelim mi? Dinleyelim. Bu şarkı da biraz yüksek. Bağıracağım biraz. O yüzden teknisyen dostlarımızı şimdi uyarayım. seyircilerimizi dinleyicilerimiz dinleyicilerimize kulaklarını bir de akorlara bakalım. Kenti artık Ergelen'in bir sonrasına bıraktığı enkaz oldu. İstanbul sana sahip olan kendini tanrı sandı. Tek sevenin varlıksız sokakların insanları. Ne talanlar parsel nefeti kıramadı direncini. Sakladın hep kendini bir şairin dizelerinde. Bak parkların doldu taştı. Seni sessizce seven herkes bir şey beklemeden sana arka çıktı. Her düğümde bir güç hikayesi, her bir adam bir alın teri, erimeyi göz nuru, karanfil yokuşunda bir sendikacı ve onun harçlığını gönlünü pankartını kaptıran eylemci evladı, ecdadı, umudu, etemi, alisi, medenizi, Abdullah, Ahmedi, uyanamayan, uyanamayan belki biri tersane duvarından, biri karakolun üçüncü katından uçuyor, tutamıyoruz ya. Yaz tutuyoruz, göz gözü görmüyor, her yer gaz, her yer duman. Ben öleceğim, kavgayı seçtim, burası başına, bırak beni burada. Lobna gibi ayağa kalkıp Metin Hoca gibi direnmek istiyorum. İstanbul sefanem değil, kavganın kenti artık. Her gelinin bir sonrasına bıraktığı enkaz oldu. İstanbul sana sahip olan kendini tanrı sandı. Tek sevinin varlıksız sokakların insanları. Ne talanlar parsel nefeti kıramadı direncini. Sakladın hep kendini bir şairin dizelerinde. Bak parkların doldu taştı. Seni sessizce seven herkes bir şey beklemeden sana arka çıktı. Tezgahtar savaşları, İktidarlı polis otosu içinde iki taze polis, Elazığlı Önter gibi üreyen müteahhit kalpazan. Biri öğrenci, biri gurbetçi, Karaköy'de balığını kemirirken sokakta yaşayan, çalışan her çocuk istismar edilmiş. Plakçılar ve fırınlar birbirine itinayla Kalaşnikov sıkar her gün. Mafyaya vasıfsız eleman, her gün tütün saran fabrika kızı ve onun bu hikayesini filme çeken amatör fukara sinemacılar, şizofrenik zıla hasreti köylerini kumaran kerhane kral, tüzlükçüler, apaçiler, fraksiyonlar, ihale peşinde koşan da yeni tepinin denizi gören yerine, yılı görmeyene gece kondu kona, çalgıcılar hep yakın oturur ve yoluna, mesait parasına hep özleyip de gitmeyenlerin memleketi kimsenin İstanbul. Kavganın kenti artık, her gelinin bir sonrasına bıraktığı enkaz oldu. İstanbul sana sahip olan kendini tanrı sandı. Tek sevinin varlıksız sokakların insanları. Net olanlar parsel nefeti kıramadı direncini. Sakladın hep kendini bir şairin dizelerinde. Bak parkların doldu taştı. Seni sessizce seven herkes bir şey söylemeden sana arka çıktı. Süper valla. Ya peki bu şarkının adı neydi? İstanbul. Bu İstanbul. Evet. İstanbul. Sadece hep tek başıma çalmaya alıştım, o yüzden bir yere gitarla deyince. Evet. Benim de hoşuma gitti. Çok etkileyici doğrusu. Teşekkürler. Tüm gezinin de. Ben de bayağı bir kopuyorum bunu. Çok söz var, çok hikaye var, şey beni bayağı dolduruyor yani duygusal. Evet, bu albümün şeyi CD olarak çıkmamasının belki de önemli bir sıkıntısı. Evet. Bunları, bu sözlerin lyrics'in yazılı evet. Yani ancak evet. internet üzerinden bulunuyor evet. olması ama belki sözleri küçük miktarda basarız. Sen şimdi böyle deyince. Evet, yani belki öyle bir işe yarayabilir. Çünkü biz radyoda kullanırken şöyle de evet. oluyor. Yani Selahattin ne konuşuyoruz mesela ya da Didem'le. Ya şu şeyi de bana önden ver ki çalarken sözlerini bir buradan terennüm edebileyim, bakabileyim. Hmm. Çok daha çalarken anlamlı olur diyor. Öyle bir şeye ihtiyaç oluyor. Yani bu teknik bir ihtiyacı da yok, size. Yok canım. Evet. Yani çünkü burada sözler bütün çaldığınız üç şarkıda da gayet kuvvetli hakikaten. Yani sokağın şiiri var. Çok etkileyici buldum ben. Camın öbür tarafından da arkadaşlarımızda da aynı şey görüyorum. Dolayısıyla belki bir küçük tabii. broşür iyi olabilir tabii, yani. Tabii. Kesinlikle. Evet, vallahi çok... Sonuna geldik herhalde programı. Evet, son bir parça daha dinleyebiliriz herhalde. Çok parça yok. O zaman birazcık daha laflayıp bitirelim. Yani bu İsveç'le gidip gelişin devam ediyor mu? Gidip gelişim devam ediyor. Aslında bir şekilde yerleşmek, geri dönmek istiyorum buraya da. İşte oğlum orada falan. Evet, bir hayatım konuşmuştuk var. Zaten evet. bunu. Peki bu tarz şarkıları icra edebileceğim orada da birçok tabii kara kafa var. güzel. Şimdi biz kara kafa olduğumuz için bunu söyleyebiliyoruz. Öyle evet, öyle tabii. Özgürlüğümüz var. Bizim bu özgürlük var tabii kara evet. kafaların içinde. Niye anlamış değilim onu, öyle bir şey var evet. Benim aslında konserlerim çoğu yurt dışında oluyor. Evet, zenciler de kendilerine zenci diyebiliyorlar evet, rahat evet. rahat. Ama yani. Biz de artık demiyoruz abi onu. biz demiyoruz. Biz demiyoruz. Evet, onu öğrenmek gerekiyor. Sürekli dil sürekli değişiyor ve şey... Alışmak gerekiyor. Peki oradaki insanlara da evet. konser veriyorsun. Zaten tabii. zaten daha çok yurt dışında konser veriyorsun. Sen de gidiyor musun Eylül konserleri? Evet. Zaman zaman gidiyorum. En son efsanevi Berlin konseri evet. yaptık. Maxim Gorki Tiyatrosu'nda. Eylül de geldi. O çok iyi bir konserdi. Çok iyi bir konserdi. Orada yani yurt dışında şey gibi dinlenmiyor. Hani böyle dünya müziği falan gibi değil de hani subkültürel cool bir müzik. Hatta neredeyse böyle politik parti band hani. Evet, yani sokak müziği işte evet, bu yani dinleniyor. Küresel global olay evet. da bu zaten evet. artık yani. Hele beni çok rahatlatıyor aslında o. 2001'den çünkü bu yana. Türkiye'de gerçi geziden sonra değişti ama geziden önce şeydi ya hani bazı Kürtçe parçalar var, bazı parçalar çok sivri politik, bazıları baladlar falan. Böyle karışık bir kitle vardı hani onların da kafası karışık böyle tam karışmayan belki gerçi geziden sonra hepsi birbirine karıştı yani rahat oldu ama evet ama yine ondan de önce daha zordu tabii ama gene de sanki biraz daha rahat gidiyor Avrupa konserlerinde kimse umursamıyor yani bir kere şey karışık hani sadece Türkiye'liler gelmiyor konsere. Tabii çünkü en son konser sadece yani Almanlardı çok az. Öyle mi? Evet. Bu önemli çünkü zaten Almanlardı yani. İşte bütün bu Indignados hareketi İspanya'da, Occupy hareketi Amerika'da ve her tarafı saran bir genel isyan dalgasının da parçası olarak içine karışıp gidiyorsunuz tabii. Tabii canım. Yani onun bir parçası yani aslında ve yani Syriza'yı da gördük işte Yunanistan'da evet. da bu hareketler ve çalkantı devam ettiği sürece bu çalkantıyı yansıtan müziğin de şarkılarında çok yeri var. Çalkantı iyidir ya. Evet evet biz de ondan çalkantılardan yanayız. Peki Hakan Vreskala ve Eylül Biçer çok teşekkür ederiz biz katkıda ederiz. Bulunduğunuz için. Çok teşekkür ederiz. Ve bir kez daha hatırlatalım 12. Radyo Şenliği'nde dinleyici destek hattımızda 0212 343 41 41 telefon edip desteklerseniz mutlu oluruz. Bu gibi sohbetleri, mini konserleri, canlı konserleri de her zaman dinleme imkanını ancak Açık Radyo gibi birkaç yerde bulabilirsiniz. Bu da bu desteklerinizin devamı için ne kadar önemli bir sebep oluşturuyor diye düşünüyoruz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. ...12. Radyo Şenliği. Ben Hakan Vreskala, 94.9 Açık Radyo'dayım. Dağılın. Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil. Bugün bu topraklarda verimli işler yapabiliyorsak, bereketli ürünler sunabiliyorsak, bunu 100 yıl önce bu topraklarda can veren şehitlerimize borçluyuz. Çanakkale kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyoruz. Tahsildaroğlu Süt Ürünleri. Very good, great. Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmak. Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Kör. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Dünyanın Cazı. Hafta içi her gün saat 17'de Garanti Caz Yeşili'nin katkılarıyla. Hazırlayıp sunanlar Başak Yavuz, Berna Kaytas, Ebru Dengiz, Levent Öget, Ceyhan Usanmaz ve Jack Cohen. Reklamlar bitti. Açık Radyo'yu internetten dinlemek için acikradyo.com.tr. Öteki Caz. Özgür Doğaçlama. Hazırlayan ve sunanlar Volkan Terzioğlu, Can Tutu, Şevket Akıncı ve Robert Regal. Salı geceleri 12'de Açık Radyo'da. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41 numaralı telefonu arayabilir ya da acikradyo.com adresindeki destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Tekrar hatırlatalım, 212 alan koduyla 343 41 41. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını. 12. Radyo Şenliği.